Kapitola 15. Larovův ostrov. Do kanceláře přístavní bezpečnostní služby jsem vstupoval s pocitem odsouzence na smrt, zároveň jsem však byl plný intenzivního vzrušení, připadal jsem si, jako by mě celý můj dosavadní život připravoval právě na tento okamžik. Ve značné části svého plánu jsem se nevyhnutelně musel spoléhat na improvizaci a vědomí, že proti mě budou stát nejlepší lidé celé planety, znamenalo ještě větší výzvu mým vlastním schopnostem. Bezpečnostního důstojníka poněkud překvapilo, že mě vidí, protože jsme na ten den neměli naplánované žádné zásilky, pouze však pokývil a zvědavě se na mne zadíval. Chci vás požádat, abyste se spojil s bezpečnostním koordinátorem Bogenem, začal jsem. Potřebuji se s ním co nejdřív sejít. Bogen je na ostrově, sdělil mi důstojník. A kromě toho všechno, co se týká bezpečnosti, je spíš můj problém než jeho. Nechtěl bych vás urazit, ale na tohle jste moc malá šarže. Kromě toho nejde o žádné narušení bezpečnosti. Jste sice schopný Polda, Hanaku, tohle je na vás ale příliš velké sousto. Toho navstekalo. Krucinál, co mi to tady vlastně vykládáte, z Hangu. Spojte se s Bogenem Rádiem a řekněte mu, že bych si s ním potřeboval i hned promluvit. Prostě to udělejte, Hanaku, buďte tak laskav. Nic vás to nebude stát. Nesejde se s vámi, ušklíbil se posměšně. Má na práci důležitější věci. Jestli mu tuhle zprávu pošlete doslovně tak, jak vám ji nadiktuji, můžu vám zaručit, že se mnou nejen sejde, ale že se za mnou přižene takovou rychlostí, že překoná všechny galaktické rekordy. Tak co je to za vele důležitou zprávu? Řekněte mu. A jde se na to. Řekněte mu, že ať vloží do projektu Fénix kolik chce času, peněz a úsilí, stejně se mu ten problém s deprogramováním nepodaří vyřešit. A řekněte mu, že já ho vyřešit dokážu. Hanak na mne upřeně zíral. O tomhle projektu nemáte nic vědět. Prostě tu zprávu pošlete. A dejte mi vědět, kdy se mnou bude chtít setkat. Mám ještě v kanceláři nějakou práci. S těmito slovy jsem se otočil, vyšel ze dveří a vrátil jsem se do administrativního komplexu. Nepochyboval jsem o tom, že Bogen návnadu spolkne. Ani v nejmenším. Počítal jsem, že ten výbuch uslyším až do kanceláře a příliš jsem se nemýlil. Pouhých pár minut poté, co jsem se zase usadil u stolu ve snaze vyřídit trochu práce, vrazil do kanceláře Hanak. No tak, pane důležitý, vyhrkl, poslal jsem tu vaši zprávu na ostrov a tam se s ní málem podělali. Bogen je nahoře na satelitu, osobně se ale vrací sem dolů, přesně jak jste chtěl. Máte se s ním setkat za 90 minut. Přikývl jsem a zašklebil jsem se na něj. Kde? V jeho kanceláři na zámku. Na ostrově. Víte snad o nějakém jiném zámku? Na okamžik se odmlčel a věnoval mi zvláštní pohled. Řeknu vám, z Hangu, jste buď ten nejpitomnější nebo nejdrzejší chlap, jakého jsem kdy potkal. Co z toho je pravda? Ze široka jsem se už klíbil a vycenil jsem na něj zuby. Můžete hádat. Sehnat ve volný den dostatek lidí bylo obtížnější, než jsem čekal, když jsem se však obrátil na ty, kteří měli záložní a pohotovostní službu. Podařilo se mi asi během půl hodiny dát dohromady posádku pro jeden dělový člun, nechat Dylan vzkaz, v němž jsem prostě napsal už to začalo a vyrazit k ostrovu. Počítal jsem, že i když se Bogen vrací z kosmické stanice, pokud vyrazil i hned po odeslání své odpovědi, dorazí na místo pravděpodobně přede mnou nebo nejpozději současně se mnou. Popravdě řečeno jsem neměl šanci, že bych jeho 90-minutovou lhůtu dodržel, pokud bych neletěl letadlem, na což ovšem nebyla bezpečnostní služba připravená. I při maximální rychlosti, která činila něco kolem 70 km za hodinu, trvala člunu skoro 90 minut samotná plavba na ostrov a vyráželi jsme s půlhodinovým zpožděním. To mi ovšem dokonale vyhovovalo. Vždycky rád nechávám lidi čekat a chvíli se škvařit ve vlastní šťávě, vyvádí je to z rovnováhy a nutí je to jednat poněkud emocionálně v situaci, kdy já sám jsem dokonale racionální a tak klidný, jak to zaručuje můj výcvik. Přesto se mi však zdálo, že plavba přes ten kousek oceánu trvá celou věčnost. Po celou dobu mě pronásledovala noční můra, jak na nás cestou na ostrov zaútočí Borg a rázem bude po všem. Plavba však proběhla bez jakýchkoliv incidentů a brzy se na dohled před námi objevila zářící věž zámku, tyčící se přízračně mezi stromy. Obloha potemněla a ve vzduchu jsem cítil lehký chladný vánek, který prozrazoval, že se schyluje k dešti. Sotva jsem si toho všímal. Popravčímu snad může záležet na tom, jaké je v den popravy počasí, jeho oběti ale ne. Vpluli jsme do ostrovního přístaviště a bezpečně jsme člun uvázali. Vystoupil jsem a zamířil k budově bezpečnosti. Zhan, představil jsem se důstojnici ve službě. Jdu za Bogenem. Pohlédla na jednu z obrazovek a přikývla. Máte povolení ke vstupu do jeho kanceláře a nikam jinam. Doprovod vás bude čekat u bezpečnostní brány. Doprovod, co? No vida, vida. Otočil jsem se, vyšel ven a vydal se směrem k bráně, kterou jsem dosud nikdy neprošel. Než mě pustili dál, musel jsem si nasadit snímací přístroj. Když konečně potvrdil, že jsem to skutečně já, brána se otevřela a vpustila mě do druhé místnosti, kde se celá procedura opakovala. Nakonec se otevřely dveře v protější stěně a když jsem jimi prošel, našel jsem tam dva nesmírně vážně se tvářící příslušníky národní policie, oba byli doslova obrovití a po zuby ozbrojení. Půjdete mezi námi a nebudete se odchylovat od našeho směru, nařídil mi jeden z nich. Gestem jsem ho vyzval, aby šel napřed. Když jsme kráčeli po cestičkách, lemovaných stromy, bez děky jsem registroval speciální bezpečnostní systémy, které byly všude kolem a všiml jsem si, že jsme prakticky na každém kroku pod něčím bedlivým dohledem. Dorazili jsme však téměř k samotnému zámku, než jsme museli projít další dvojitou bránou se snímači a odtud jsme vstoupili do vnitřního nádvoří. Udělalo to na mne dojem. Přestože povrch, po kterém jsme kráčeli, byl stejně jako v přístavních prostorách a na samotných přístavištích umělý a vznikl opatrným prořezáváním stromů, pozemky obklopující zámek se nepodobaly ničemu, co jsem viděl od okamžiku, kdy jsem opustil Konfederaci. Dovezli jsem odněkud úrodnou půdu, pravděpodobně z Lilith, protože ta byla údajně zahradní planetou a vysadili tu obrovitý, zářivě zelený trávník, plný exotických rostlin a květin. Moje mínění o Laroovi ještě poněkud stouplo, přesně něco takového bych byl na jeho místě udělal i já sám, jinak by to ale asi napadlo málo koho. Došli jsme k zámku a po pořízení dalšího snímku u jeho vchodu jsme prošli dvojími dveřmi. Byl jsem nucen si přiznat, že navzdory všemu, co jsem slyšel od konkubín, jsem na to, co jsem spatřil, nebyl připraven. Procházeli jsme obrovskými otevřenými prostorami, vybavenými neuvěřitelným luxusem. Překrásné koberce a rohože přecházely v pohovky, křesla a lehátka, potažená něčím, co vypadalo jako kožešiny. Na zdech visely nádherné ukázky originálních, jak jsem alespoň předpokládal, uměleckých děl, která ladila s atmosférou místností. Jediným nesourodým prvkem byli policisté, kteří postávali na stráži prakticky všude, kam jste se podívali, a navíc vědomí, že nás na každém kroku sledují vševidoucí kamery. Nikde jsem neviděl žádná schodiště, i když tam snad nějaká byla někde skrytá, byť třeba jen z bezpečnostních důvodů. Vyjeli jsme nahoru velkým výtahem, který byl v podstatě tvořen skleněným sloupem, kompletně obklopujícím nosný pilíř. Velice důmyslné, pomyslel jsem si. Kontrolují přístupy k výtahům a východy z nich, neustále vás mají na očích a dohlížejí na to, že se pohybujete jen v místech, kam máte povolen vstup. Podle mého odhadu jsme vystoupili ve čtvrtém nebo pátém podlaží, prošli jsme celou šířkou hlavní budovy po úzké rampě, která se objevila, když jsme tam zastavili, a zasunula se zpět do zdi, jakmile jsme z ní sestoupili, což jsem ocenil jako další promyšlený detail, a zamířili jsme do další chodby. Tohle patro bylo plné místností, připomínajících svým rázem, včetně výstavních vitrín a osvětlení, expozice Národního muzea. Na vyhrazených místech tam byly uloženy zbraně, mince a drahokamy z mnoha světů. Bylo to víc než impozantní. Věděl jsem také, že tyhle věci nepatří vagantu Laroovi, byly mu pouze svěřeny do opatrování. Všechno to byly předměty toho druhu, které jsou schopny přečkat sterilizaci, zbavující je kerberské varianty Vardenova organismu a vesměs patřili někomu jinému, byly zde uloženy do úschovy a čekaly, až je jejich majitel bude potřebovat nebo až bude mít možnost těšit se z jejich vlastnictví. Začínalo mi být jasné, co vlastně Bogen po většinu času zabezpečuje. Konečně jsme dospěli na konec chodby, kde se před námi otevřely dveře, za nimiž se objevila moderní přijímací kancelář včetně sekretářky, jinak tam však nebylo nic na čtení ani na prohlížení. Moji dva strážní mi stáli po boku, když jsem se ohlašoval. Sekretářka na moje jméno zareagovala přikývnutím. Běžte dovnitř, ředitel Bogen už na vás čeká. Aby ne, zamumlal jsem a zamířil ke dveřím vnitřní kanceláře, kde jsem se otočil a ohlédl se po strážných. Vy dál nepůjdete. Neřekli ani slovo, takže jsem otevřel dveře a vešel dovnitř. Byla to malá a přeplněná kancelář působící dojmem, že ji skutečně někdo používá. Všemožné knihy, časopisy, počítačové sestavy a bůh ví, co ještě byly rozházené všude kolem, takže téměř nebylo vidět na kancelářský psací stůl tvaru L s počítačovými terminály na jedné straně a s hromadou papírů a dalších věcí, mezi nimiž byla dokonce i diktatiskárna, na druhé. Bogen, oblečený v nedbale elegantním pracovním oděvu, potřeboval vysprchovat a oholit. Očividně nebyl na tuhle schůzku připraven a díval se na mne zlostným pohledem. Hoďte ty krámy někam stranou a posaďte se, vyštěkl a ukázal na jednu z židlí. Poslechl jsem ho, posadil jsem se a upřeně jsem na něj hleděl. Tak o co jde? Vyjel na mě. Co to tady na mě zkoušíte za hovadiny, z hangu, nebo jak se to vlastně jmenujete? Chtěl jsem poukázat na jistý aspekt vaší činnosti a řekl bych, že se mi to podařilo velice přesvědčivě, informoval jsem ho a držel jsem na uzdě svůj tep, krevní tlak a všechny ostatní tělesné funkce, abych působil tak klidně a uvolněně, jak jen je v lidských silách. Že moje bezpečnostní opatření stojí za starou belu. To jste mi chtěl dokázat. Tak poslyšte, že tady probíhá nějaký projekt jménem Fénix, to jste se mohl poměrně snadno dozvědět z některých z těch věcí, co se povalují v přístavu a s trochou logického uvažování jste se mohl třeba i domyslet, že se tady zabýváme nějakými biologickými experimenty. Jenže vy jste poukázal přímo na zásadní aspekt našeho výzkumu a to prostě není možné. Kromě předsedy, mne samotného a šesti nebo sedmi dalších lidí na Kerberu a kromě ostatních tří vládců, neexistuje nikdo a myslím tím doopravdy nikdo, kdo ví, čím se tady zabýváme a kdo by kdy opustil tenhle ostrov. Než vás dám zabít, chci slyšet, jak jste se to dozvěděl a chci taky slyšet, proč jste mi prozradil, že to víte. Moc pěkná řeč, poznamenal jsem suše. Vsadím se, že na takovýhle tón utáhnete každou holku. Nechte toho šaškování, z hangu. Nemám na to náladu. Budete mi věřit, když řeknu, že jsem si to celé vydedukoval. To jistě. A z čeho asi? Abyste to dokázal, musel byste mít víc informací než prakticky kdokoliv na téhle planetě. To taky mám, ujistil jsem ho nevzrušeně. Nepocházím z téhle planety. A soudě podle vašeho přízvuku, nepocházíte z ní původně ani vy. Vím o těch mimozemšťanech, Bogene. O mimozemšťanech i o jejich vymakaných robotech. Jak byste to mohl vědět? Nebo se snad chcete přiznat, že jste agentem konfederace, jak jsem si myslel? Jsem agentem, připustil jsem. Mým někdejším zaměstnavatelem byla atentátnická sekce Konfederační bezpečnostní služby. Vzali mě a pomocí procesu, který byl jistě vyvinut na základě toho, co se děje tady na Kerberu, mě přemístili do těla Quinn z Hangové a poslali mě sem. S jakým konkrétním posláním? V zásadě mě sem poslali proto, že už pojali určité podezření, jak je možné, že jsou ti roboti tak dokonale naprogramovaní. Vysvětloval jsem, lhal jsem, jako když tiskne, přičemž jsem si byl vědom, že mě monitorují ty technicky nejdokonalejší detektory lži. Nevadilo mi to. Byl jsem vyškolen k tomu, abych i to nejlepší zařízení tohoto typu uměl oklamat. To jsou keci a vy to moc dobře víte. Osopil se na mě. Kdyby o tom věděli, rozmáčkli by nás jako mouchu, konexe nekonexe. To víte, že o tom vědí, ujišťoval jsem ho. A já celkem určitě nejsem jediný, kdo to ví tady na Kerberu, i když o nikom jiném osobně nevím. Jistě, mohli by sestřelit tu vaši báječnou kosmickou stanici, mohli by dokonce hloubkovým paprskem usmažit tenhle ostrov na škvarek, k čemu by jim to ale bylo. Chtějí ty mimozemšťany, Bogene a Kerberos je zatím jediným místem, kde narazili na stopu, která vede přímo k nim. Jednoho dne nás zlikvidují, možná, že spálí celou tuhle zatracenou planetu, tím si můžeme být jistí, neudělají to ale, dokud mohou získat právě tolik nebo ještě víc, než kolik mohou ztratit. HMM, tak to si tedy počkají hodně dlouho, zachechtal se Bogen. Myslím, že dokonce ani Laroho se nikdy s žádným z nich nesetkal. Jestli je vůbec někdo ze čtyř vládců viděl, byl to nejspíš Cregan z Lilith. Tohle všechno byl konec konců jeho nápad. V tom případě je v našem zájmu, aby se o tom nikdo nedozvěděl, a myslím tím doopravdy v našem zájmu. Nestojím o to, aby mě spekli na škvarek, Bogene. Vám už na tom nemusí záležet, poznamenal. Vy už jste teď stejně mrtví. O tom bych pochyboval, odpověděl jsem, jako by mě jeho hrozby vůbec nevyváděly z míry. Chtěl bych vám teď něco povědět a myslím, že jste dostatečně inteligentní, aby vám bylo jasné, že je to pravda. Mohl jsem prostě konfederaci podat zprávu o tom, co jsem o projektu Fénix zjistil, a nechat na ní, aby přijala drastická opatření. Neudělal jsem to a naopak jsem se spojil s vámi. Pokračujte. Znáte přece ten starý problém s agenty, kteří jsou vyslaní na Vardenovy světy. Jsme tady ve stejné pasti jako vy ostatní. Vámi si museli být zatraceně jistí, protože sotva mohli počítat s tím, že vás dokážou sledovat při přesunech z těla do těla, poznamenal. To je pravda a měli k tomu dobrý důvod. Byl jsem pro tuhle práci vypěstován a narozen. Je jediným důvodem mé existence, vším, pro co žiju, jím, spím a dýchám. Jakmile splním svěřený úkol, nemám už proč dál žít. Už jste přece musel o profesionálních zabijácích slyšet. Pár jsem jich dokonce poznal osobně a souhlasím s vámi, přikývl. Jsou to fanatici. Mám dokonce dojem, že i starouš Cregan býval jedním z nich. Takže vím, kdo jste a co jste zač. A z vašich vlastních úst jsem slyšel, že pro mne a pro mého šéfa jste nejnebezpečnější člověk na Kerberu. Jenže to zbabrali, pokračoval jsem. Věřte mi, překvapilo mě to právě tak nebo ještě víc, než budou překvapení oni, skutečně ale šlápli vedle. Tahle planeta, chci říct, že změnila i mě. Mám kromě svého poslání ještě něco nebo spíš někoho, kvůli čemu chci žít. Zdálo se, že se Bogen nepatrně uvolnil. Viděl jsem však, že jedním okem neustále pošilhává dolů na něco, co se nacházelo mimo moje zorné pole. Nejspíš na obrazovku detektoru lži. Takže teď byste se chtěl přidat k nám a snažíte se s námi vyjednávat, nemám pravdu. Nemáte ale žádné trumfy. Myslím, že mám, odvětil jsem obezřetně. Abych řekl pravdu, byli tak mazaní, že mě vybavili hluboce uloženou psychickou instrukcí, která mi přikazuje, abych jim podával hlášení a pak na to zapomněl. Vůbec jsem o tom nevěděl, dokud jsme i s manželkou nezačali chodit na terapii k Dumoniovi v Mediamu. Bogen zostražitěl. V tom případě jste jim už o tom možná zprávu podal. Zavrtěl jsem hlavou ze strany na stranu. Ne, rozhodně aspoň ne o tom všem. Poslední hlášení jsem posílal před víc než 2 měsíci a od té doby jsem ani jednou nebyl v blízkosti agenta, který může tu instrukci aktivovat. Zjistil jsem ale, kdo to je, takže už nejsem jejich hračkou. A kdo to je, záleží na tom. Když ho seberete, nasadí sem prostě tucet dalších a my nebudeme vědět, kdo to je. Kdepak, od okamžiku, kdy jsem se o tomhle všem dozvěděl, jsem začal dostávat vlastní nápady. Především jsem se rozhodně chtěl do projektu zapojit. Skutečnost, že jsem tady uvězněný, se mi nelíbí o nic víc než vám nebo komukoli z nás ostatních a nerad žiju s konfederační pistolí u spánku. Bez ohledu na úspěch či neúspěch mé mise mě čekala smrt a já nechci umřít, Bogene, a nechci taky dál žít v té absolutní stagnaci, ve které se můj život nachází teď, což bylo druhou alternativou. To mě tedy přimělo k tomu, že jsem začal uvažovat o vás, o Larovi a o projektu Fénix. Napadlo mě, že máte co dočinění s produktem mimozemské technologie a že přitom používáte lidi, kteří nemají sebemenší zkušenosti ani s tím, co už je naší straně známo. Jak víte, obor organických počítačů je na černé listině, takže v něm existuje jen velice málo odborníků a ti, kteří existují, se v zásadě orientují na jejich průmyslové aplikace, to znamená na to, čeho konfederace skutečně používá. Nemáte lidi a nemáte ani ta léta výzkumu a vývoje, abyste mohli takový problém vyřešit, a myslím si, že si to sami uvědomujete. No prosím. Nehodlám s vámi stoprocentně souhlasit, přiznám ale, že jsme nepostoupili prakticky ani o krok dopředu. Víme, o co nám jde, prostě ale neexistuje žádná metoda, kterou bychom dokázali programování rušit selektivně, a pokud robota deprogramujete kompletně, zničíte ho, protože řízení životních pochodů a všech ostatních normálních funkcí je součástí programovacích molekul v každé drobné buňce. V podstatě by k řešení toho úkolu byl nutný velký organický počítač s veškerým příslušenstvím a k těm my nemáme přístup celá staletí, už od války ne. Přikývl jsem. Kromě mimozemšťanů existuje jen jeden jediný zdroj, kde se vůbec vyskytují odborné znalosti, jaké potřebujete. Víte to a já to vím taky. Nepochybuji o tom, že jste tam pár svých robotů poslali, jenže potřebná data jsou roztroušená na příliš mnoha místech, než abyste se k ním dostali. Mohlo by trvat celé roky, než byste to všechno dali dohromady, a to ještě za předpokladu, že byste dokázali rozluštit příslušné kódy. A nemyslím, že se domníváte, že máte léta času. Pokračujte. Mluvím o bezpečnostní službě. Tedy o konfederační bezpečnostní službě. Ta by snadno mohlo potřebná data získat, dát je dohromady a poslat je počítačové síti dostatečně složité, aby ten problém vyřešila. Ti totiž organických počítačů používají. A ne takových, jako máte vy, úplně jiných. Ve svých lodích a modulech jich ale skutečně používají. Mohli by váš problém vyřešit za vás. Prostě jen tak, zasmál se. Poprosíte je o to a oni vám vyhoví, ano. Nebuďte směšný, začal jsem si připadat trochu klidnější. Vůbec ne. Říkal jsem vám přece, že vím, kdo je jejich komunikačním agentem. Když za ním zajdu a přiměju ho, aby mě s nimi spojil, nebude potřebné žádné násilí, žádné přesvědčování a nebude následovat žádné zapomínání. Předpokládejme prostě, že zavolám svým nadřízeným a řeknu jim, že mám šanci jednoho z těch mimozemských robotů ukrást. Cože? No jasně. A taky jim řeknu, jak to chci udělat. Zbavím ho veškerého předchozího naprogramování a pak nad ním sám převezmu kontrolu. Nechám do něj přemístit svou mysl a dopravím ho a sám sebe s ním pryč z Kerbera. Na to vám neskočí. Myslím, že skočí. Nezapomínejte, že nebudou mít možnost ověřit si pravdivost toho, co jim řeknu, a samotná skutečnost, že se za nimi chystám s tím vším vypravit, bude důkazem, že naše spojení nebylo narušeno. Když chci, dokážu být velice dobrý hypnotický subjekt. Řekněme, že jim povím, že programování robotů probíhá částečně tady na ostrově, tím si už v podstatě stejně jsou jistí, a že se mi díky mým kontaktům u Tokera podařilo proniknout do projektu. Některým z odborníků, kteří jsou do projektu zapojení, se nezamlouvá představa práce pro nějaké neznámé mimozemšťany, takže jsem získal i určitou neoficiální pomoc, pokud se mi podaří dostat odtud robota. A jediná možnost, jak to zajistit, je odejít odtud v jeho těle. Budou s tím souhlasit. Je to přesně to, na co jsou ode mě zvyklí. Zamyslel se. Je to moc riskantní. Když o tom budete chvíli přemýšlet, zjistíte, že to vůbec není riskantní. Vědí už, že jsou do programování nějak zapojeni Kerberané, a člověk nemusí být geniální detektiv, aby si spočítal, že to znamená kosmickou stanici a tenhle ostrov. Předložím jim přesvědčivý scénář, který se bude shodovat s mými předchozími zprávami i s tím, co už vědí. Vybrat si pak budou muset sami. Buď můj plán odsouhlasí a pošlou mi řešení, pokud to totiž sami dokážou vyřešit, nebo ho odmítnou, protože ho budou pro získání informací tohoto druhu považovat za příliš nebezpečný. Myslím, že je znám. Dokud vědí, že mají možnost celou tuhle planetu zničit, budou s ním souhlasit. Pokušení z takové návnady pro ně bude příliš velké. A co když vám půjdou na ruku? Co se stane s Kerberem, až svůj slib nesplníte? Budeme mít v ruce klíč a tím bude náš problém vyřešen. Pokud jde o to, co bude dál, no, předpokládal bych záruku ochrany pro svou ženu a pro sebe, možná bychom dokonce měli dostat vlastní vyčištěná robotická těla. A pokud se Konfederace rozhodne rozprášit Kerberos na atomy, dozvíme se o tom s dostatečným předstihem. Není to rozhodnutí, které by se přijímalo snadno, takže budeme mít možnost zavolat si ty mimozemšťany na pomoc. A když nám nepomůžou? V tom případě utečeme alespoň my. Znovu se nad tím na chvíli zamyslel. HMM, to, co říkáte, je pravda, aspoň do jisté míry. Jediné, co mi dělá starosti, je možnost, že dokonce i bez vašeho vědomí je tohle všechno rafinovaná konfederační past. Prosím. Co bych asi já mohl provést vám všem? Ale ne, vy osobně ne. Co kdyby ale toho všeho chtěli využít jako příležitosti, jak získat svolení ke zničení planety? Co když jim ve skutečnosti jde právě o tohle, o jasnou záminku, kterou by se jim podařilo odůvodnit v jejich radách? Jejich prvořadým a možná jediným cílem je přinutit ty mimozemšťany, aby se otevřeně projevili. Možná, že autorizované zničení Kerberu je metodou, kterou toho mají v úmyslu dosáhnout, a my nemáme žádnou záruku, že nás mimozemšťané budou chtít ochránit nebo že toho vůbec budou schopni. Mám takový dojem, že kdyby dokázali porazit konfederaci vojenskou silou, nás by vlastně nepotřebovali. To byla nepříjemná možnost a navíc možnost, na kterou jsem dosud nepomyslel. Když se zvážily plíživě prohnané metody mých šéfů, bylo tohle skutečně jejich cílem. V konečném důsledku jim nepochybně šlo o to, aby vylákali mimozemšťany z úkrytu. Nezamlouvalo se mi však pomyšlení, že celou dobu plánovali, že jim to umožním tímto způsobem. Jistá pravděpodobnost tu je. Je to riziko, přiznávám dokonce, že velké riziko. Co je ale větší riziko? Neskusit to, nezískat klíč k tomu programovacímu kódu a pořád ještě tady sedět na zadku, až se konečně doopravdy rozhoupou a zlikvidují nás. Dřív nebo později k tomu dojde. Víte to a já to vím taky. A jestli se rozhodnou do toho jít, budeme mít alespoň šanci, my všichni. Bogen s povzdechem zavrtěl hlavou, veškerá jeho agresivita však vyprchala. To je moc velká věc, než abych o ní mohl rozhodnout sám, to je vám jistě jasné. Budu to muset předložit Larovi. A vás nejspíš taky. To mi vyhovuje. Požádal jsem posádku člunu, aby Dylan vyřídila, že se zdržím minimálně přes noc a poslal jsem jí povzbudivý vzkaz, formulovaný tím nejjednodušším kódem. V podstatě mi nezáleželo na tom, jestli ho Bogenovi lidé rozluští nebo ne, pokud už dávno ale po ní netušil, co jsem zač a co mám v úmyslu, nezasloužil si svou funkci. Pak jsem čekal, až se Bogen dovolá svému šéfovi. Tak dobrá, prohlásil, když se konečně vrátil, přiletí sem zítra odpoledne. Dřív se sem nedostane. Máte tady zůstat jako jeho host a počkat, dokud si vás nevyslechne a definitivně se nerozhodne. A co moje manželka? Zeptal jsem se poněkud znepokojeně. Nezapomínejte, že nemá žádné peníze. Do zítřka to vydrží. Kdyby něco potřebovala, budou tam moji lidé. A co bude dál, to se teprve uvidí. Pamatujte si, že vaše i její budoucnost teď visí na velice tenkém vlásku. Jako bych to sám nevěděl. Teď už jsem ale nemohl couvnout. No prosím, když jsem tedy buď s vámi nebo mrtvý, co kdybyste mi ukázal jeden z těch zázraků kosmu? Zamyslel se nad tím. Jistě, proč ne? Pojďte se mnou. Sjeli jsme dolů v jednom z těch průhledných výtahů, sestoupili jsme hluboko pod přízemní podlaží a ponořili se do objemných útrob hlavního kmene samotného podpůrného stromu. Laboratorní vybavení, které se tam dole nacházelo, bylo velice moderní a působivé. Cestou jsme narazili na několik známých zaměstnanců od Tokera, kteří mě poznali a pozdravili, Bogen však neměl náladu na to, aby mě nechal popovídat si se starými přáteli. Centrem veškeré zdejší aktivity byla tajuplná laboratoř, rozdělená na dvě části. Na jedné straně byl monitorovací a ovládací panel nezvyklé konstrukce a celou protější stěnu lemovala řada malých kabinek. Když jsme vešli, jakási mladá a nesmírně přitažlivá žena s dlouhými černými vlasy splývajícími po tradičním bílém plášti právě na jednom ze strojů kontrolovala řadu číselných údajů. Zdvihla oči, spatřila Bogena a vstala, aby se s námi pozdravila. Tady je nejlepší mozek na Kerberu a jeden z nejlepších v celé galaxii, rozzářil se Bogen. Usmála se a napřáhla ke mně ruku. Zira Mertonová představila se. Když jsem její štíhlou jemnou rukou potřásal, neubránil jsem se překvapení. Quinzhan. Říkala jste, že se jmenujete Mertonová. Zvonivě se zasmála. Ano. Už jste snad jméno Merton slyšel. To tedy ano. Tak nějak jsem si pod ním ale vždycky představoval nějakého drobného staříka s rozcuchanými vlasy a plnovou sem. No, popravdě řečeno jsem už dost stará, odpověděla pobaveně. Abych se přiznala, je mi už skoro 180 let. Důvodem, proč jsem se sem před skoro 90 lety vypravila, nebylo jen to, že jsem chtěla na Kerberu studovat Vardenovy procesy, ale také to, že to byla tehdy jediná možnost, jak si zachránit život. Ujišťuji vás však, že jsem a vždycky jsem byla žena a že jsem nikdy v životě neměla plnovous. Zasmál jsem se společně s ní. Byla okouzlující a zároveň překvapivou odpovědí na otázku, kdo vlastně je onen záhadný Merton. Povězte mi, kde jste vlastně moje jméno slyšel. Zajímala se. Sám jsem produktem toho, čemu konfederace říká Mertonův proces, vysvětloval jsem. Zdálo se, že ji to nesmírně zaujalo. Chcete říct, že už vyřešili všechny problémy? Domnívala jsem se, že maří příliš mnoho životů a připravuje příliš mnoho lidí o rozum, než aby někdy mohl být skutečně praktický. Zanechala jsem výzkumu, když jsem se zcela přeorientovala na zkoumání kerberských procesů. To bylo moment asi tak před 50 lety. No, částečně ty problémy vyřešili, odpověděl jsem, problém úmrtnosti ale ne. Zatvářila se zklamaně a poněkud rozzlobeně. K čertu s nimi. A k čertu i se mnou. Vždycky jsem ze všeho nejvíc litovala toho, že jsem ten proces vůbec vyvinula a že jsem údaje o něm dala k dispozici v tak nekompletní podobě. Jenže v té době tady na Kerberu ještě bylo málo lidí, nebyla tu žádná zvláštní technologie ani pořádné státní uspořádání, takže pokud jsem se chtěla někam dostat, byla jsem závislá na podpoře zvenčí. Stejně bych si ale někdy ráda pořídila váš kompletní psychozáznam, abych se podívala, jak daleko s tím doopravdy pokročili. Obávám se, že dál, než říkáte, už se stejně nedostanou. Rozhodl jsem se, že by nebylo vhodné prozrazovat jí, za jak obrovský úspěch to konfederace považuje. S ohledem na své protějšky na Lilith, Medúze a Charonu jsem toho zatím nechtěl vyžvanit příliš mnoho. Rád vám vyhovím, až na to bude někdy čas, souhlasil jsem upřímně. Pokud na téhle šílené planetě existoval někdo, komu jsem mohl opravdu důvěřovat, pak to už jen z hlediska vědecké objektivity byla pravděpodobně ona. Zhan se zajímá o naše přátele, obrátil se k ní Bogen. Můžete nám předvést malou ukázku? Ráda, přikývla. Mám tady jednoho, který je právě tak zralý. Zralý, hotový, kompletní, připravený vyrazit. Vrátila se ke svým přístrojům a vyťukala na nich sérii instrukcí. Nad jednou z kabinek zazněl tichý bzučák a rozsvítilo se červené světlo. Po chvíli zhaslo a nahradilo je nejprve záložní žluté a potom zelené. Odstoupila od ovládacího panelu, přešla k jedné z kabinek a otevřela dveře. Pohled, který se mi naskytl, mě překvapil. Bylo v ní tělo vysokého svalnatého muže, odpovídajícího vzhledem normě civilizovaných světů. Zdálo se, že je teprve nedlouhou dobu mrtvý. 21267, probuď se a vystup ven, nařídila Mertonová. Mrtvola se zachvěla, otevřela oči a rozhlédla se kolem sebe. Celé její tělo přitom začalo vzbuzovat hrůzostrašný dojem života a plného vědomí. Vyšla z boxu a náhle vypadala naprosto přirozeně. Přešel jsem k ní a podíval se na ni. Cítil jsem se přitom poněkud nepříjemně po těle, protože to, na co jsem se díval, bylo znenadání živým tvorem a nepředmětem, který bych si mohl prohlížet jako sochu. Je to to nejúžasnější spojení organické chemie, počítačové technologie a molekulární biologie, jaké jsem kdy viděla nebo o jakém jsem slyšela, poznamenala Mertonová. Tohle, že je robot, přikývla. Je ovšem třeba vysvětlit, že když sem přijdou, ani zdaleka takhle nevypadají. Dodávají nám je ve zhruba humanoidním tvaru a se stejnou tělesnou váhou, tím to ale prakticky končí. Na základě vzorků buněk, které dostaneme, umíme potáhnout celé tělo kůží, která padne tak dokonale, že se robot stane přesným dvojníkem toho, jehož buněk bylo použito. Materiál, kterého k tomu užíváme, je podobný látce, ze které je vyroben celý robot, je však schopen řídit se genetickým kódem originálu a napodobit ho. Máme-li původní subjekt po ruce, může v okamžiku doplnit všechny jizvy, pleťové vady a zvláštní znamení, takže ze sebe udělá dokonalý duplikát. Zatraceně, jak ale dokážete něco takového vyrobit? Vydechl jsem úžasle. Nedokážeme to a ani je nevyrábíme. Konfederace by to dokázala, kdyby chtěla, jenže i v tom případě by bylo jejich koncepční pojetí odlišné. Když si je prohlédnete zblízka, stačí chvilička, aby vám bylo jasné, že jsou tyhle mechanismy produktem společnosti a kultury, která se od té naší diametrálně liší. Ne, že by nějak odporovali zákonům našich věd, v tom to není. Celý vývoj vědy až do této etapy však prošel naprosto jinými stádii. Odkud se tedy berou? Pokrčila rameny. Máme jich tu jen pár, částečně na dokončovací práce a částečně pro experimentální účely. Nedávají nám jich příliš mnoho, posílají nám je jen tehdy, když se chceme zaměřit na nějakého konkrétního jedince. Jsou velice opatrní. Všechno to ale probíhá tady. Myslím, veškerá ta výměna mysli. Ale kde pak? Ta se může provést kdekoliv ve Vardenově systému až do vzdálenosti zhruba 160 milionů kilometrů za oběžnou dráhou Momrathu. Důležité je jen to, že musí proběhnout v atmosféře, která obsahuje výhradně kerberské Vardeny. Podrobnosti neznám. A nevadí vám to, že těchhle věcí užívají ke špionáži proti konfederaci? Ani ne. Proč by mi to mělo vadit? Všechno, čeho se konfederační vláda dotkne, se změní v prach nebo popel, a to včetně lidí. My tady máme zcela novou a čerstvou technologii, ke které se dospělo vývojem naprosto nepodobným lidské technologii, a to je mnohem zajímavější. Sotva jim můžu mít za zlé, že konfederaci neinformovali o své existenci. Každou mimozemskou rasu, na kterou jsme kdy narazili, jsme vyvraždili, buď doslova nebo kulturně. Podle toho, jak mluvíte, by vás sem stejně poslali za trest, i kdybyste sem nepřišla dobrovolně, poznamenal jsem. Nejspíš ano, zasmála se. To už se nikdy nedozvíme. Každopádně mi to ale vyšlo. Díval jsem se na ní a usilovně jsem přemýšlel. A ani vy jste nedokázala vyřešit ten programovací oříšek. Když to nedokážete vy, dokáže to vůbec někdo. Pohlédla tázavě na Bogena, který přikývl a pak se znovu otočila ke mně. Není to zase až tak jednoduché. Pojďte sem a podívejte se do mikroskopu. Přešli jsme ke schluku různých přístrojů. Vůbec nic z toho nepoznávám, přiznal jsem. Čí to je? To jste konstruovala vy sama. Ne. Dodávají nám je také výrobci robotů a to je součást našeho problému. Tady, podívejte se na obrazovku. Podíval jsem se a spatřil jsem zvětšený záběr buňky. Vlastně ne, nebyla to buňka. Vypadalo to jako nějaký jednobuněčný živočich, podobný amébě. To je buněčná jednotka jednoho z robotů, vysvětlovala Mertonová. Není to vlastně doopravdy buňka, přestože se jako buňka chová. Je to kompletní samostatný mikropočítač, užívající organických molekul a organické struktury. Chvíli si hrála s ovládáním, ta maličká věc zmizela a místo ní se objevila spousta jiných droboučkých organismů, plovoucích v průzračné tekutině. Molekulární chemie je sama o sobě úplně přízračná, pokračovala v komentáři. Nejde ani tak o to, že bychom se dívali na něco neobvyklého. Žádné zvláštní prvky, které bychom ještě nikdy neviděli, nic takového. Je to ale pospojováno dohromady způsobem, který by mě ani v nejbujnější fantazii nenapadl. Nevím dokonce o jediném možném způsobu, jak vyrobit nebo vypěstovat něco takového, složeného ze všech těch prvků a sloučenin, aby to fungovalo. Mohla bych například vzít uhlíkové řetězce, přidat k nim síru a zinek, draslík, hořčík a stovku dalších sloučenin a prvků a smíchat to všechno dohromady, nikdy by mi z toho ale nevyšlo něco jako tohle. Přesunula ohnisko na buněčnou stěnu a zvětšila ji do téměř nemožných rozměrů. Vidíte tyhle strašně malé čárky, co vypadají jako vlasy. To jsou elektrické spoje s okolními buňkami. Podobají se nervům, přitom ale nejsou stejné. Když se vzájemně propojí, vytvářejí vědomý komunikační systém od buňky k buňce. Mozek může přikázat kterékoliv buňce nebo kterékoliv skupině buněk, co chce, aby ta malá potvora udělala, jak chce, aby vypadala, prostě cokoliv, a ona ho poslechne. Dokáže napodobit téměř všechno. Dokonce i funkční objekty. Je to nemožné, nepředstavitelné. Ani za těch nejlepších starých špatných časů naší války s roboty jsme neměli nic, co by bylo něčeho takového schopné. Možná bychom k tomu ale byli dospěli nebýt toho, že zakázali další výzkum a vývoj. Vím, co myslíte. Chcete říct, že dokonce ani samotná konfederace by nedokázala tyhle stroje přeprogramovat nebo deprogramovat? To vůbec ne. kdyby jeden z nich měli, nejspíš by se jim to podařilo. Ale my tady jsme ve slepé uličce. Dokážeme pochopit, jak se to dělá, sami to ale udělat ani odstranit neumíme. A především nejsme schopni odlišit nezbytné programovací prvky od těch, bez kterých bychom se obešli. Je vám to jasné? Bylo mi to jasné. Myslíte si ale, že Konfederace by toho schopná byla, jen proto, že sami mají větší a rychlejší kvaziorganické mechanismy. Pochybuji, že by tohle dokázali okopírovat, pravděpodobně by tomu ale dokázali nařídit, co by to mělo dělat. Proto má taky každá buňka autodestrukční spínač. Pokud je zneschopněna nebo pokud se ocitne v nebezpečí zajetí, prostě se rozteče. Kompletně. Tak už vám to stačilo. Zeptal se netrpělivě Bogen. Přikývl jsem. Teď ano. Musím přiznat, že to na mě udělalo dojem. Udělalo to na mě víc než dojem. Ten zatracený krám mě vyděsil k smrti.